Yeah. Trzymasz to w ręku, myślisz co jest to egzotyczny projekt, co wróży kres bez krytycznych pojęć pogrońców, których sens się przeniósł, a to jest multimedium pełnym tego słowa znaczeniu. Widzisz, u nas generalnie jest spoko, bo robimy swoje i na ogół trafia to dokądś, choć czasem cały sens wali na próżno, będę miał pić Mahmud, urżnął się Aleksander. Wszystko to tymczasem nie to, bo w gruncie rzeczy ciągle chodzi o ten basen i koksa. Konkurencja nie tęczy po piętach kozy, ona gryzie płytkę, więc mamy dla ciebie więcej niż zwykle, bo przede wszystkim samocelne już nie błyszczy, gdy niskie PPD. Więc najwidoczniej czas już na wyższy level, to pionierski ruch, więc wybacz braki. Masz tu single z insertem i to drugie jest gratis. Wiemy, że ty pewnym lotem brniesz do sedna. Wiemy, że nie trzeba błyskotek, żeby cię zjednać. Wiemy, że za muzyką samą ty byś jak w tym szedł, ale na wszelki wypadek masz jeszcze insert. Wiemy, że krew tętni w twoich żyłach. Wiemy, że szukasz w muzyce prawdy, jaka by nie była. Wiemy, że wpadziesz na to, co niełatwe nacisk, ale w razie czego masz tu jeszcze wkładkę gratis. Ten kieliszek, czy też może kielon jak wolisz, to nie żaden kielon, tylko raczej signum tempori. Żyć w trudnej roli, udając dziewicę bez sensu. Zobacz, rzućmy obudę i dołączmy gratis jakiś drobiazg. A że to kielon? Cóż, akurat możesz wypić za muzykę, która dziś wygląda jak karykatura. Co uraz ma taki, że wciąż żąda tych cyfr, więc by ją sprzedać, trzeba przyoblec ją w jakiś gift. Nie powstrzymuj zachwytu, tylko piętrz się. To jest dobry kielon, Weber pomalował go ręcznie. Ja mu dałem blask, dobrze wiesz, dał mu wyraz. Kształt mu nadał zawodu, szklar zamiłowania pijak. A ty nijak nie próbuj być poza, kiedy między muzyką a biznesem rośnie taka symbioza. Więc masz tu insert, gdyby singla było ci nie dość. Pytanie tylko, co tu jest dodatkiem do czego? Wiemy, że ty pewnym lotem brniesz do sedna. Wiemy, że nie trzeba błyskotek, żeby cię zjednać. Wiemy, że za muzyką samą ty byś jak w tym szedł, ale na wszelki wypadek masz jeszcze insert. Wiemy, że krew tętni w twoich żyłach. Wiemy, że szukasz muzyce prawdy, jaka by nie była. Wiemy, że wpadziesz na to, co niełatwe nacisk, ale w razie czego masz tu jeszcze wkładkę gratis.